بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق سورة الطارق دا مكي سورة دي نازل شوية دي ورسل سورة البلد أو مخكرة سورة القمر ترتيب قرآني كي واتي آيام نمبر سورة دي أو ترتيب نزولي كي شباك درشم نمبر سورة دي ربط دری صورت دمان قبر سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر دا عذاب و کر پار دمون کرین و سابقین دا فرعونیان و ذکر اللہ تعالیٰ کو نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی ذکر دا عذاب پا منکرین و موجودین و باندی پا دی موجودہ خلقو کئی سوک دا اللہ تعالیٰ دا کتاب نے انکار کئی اغبم اللہ تعالیٰ تباہ کئی او اللہ تعالیٰ تباہ کری دی پا شان دا فرعونیان و باندی دویم قول لهم پسرین دویم ربط دمان قول سردار مخ کی صورت کی بیان دا حال دا مکذبین و دا قرآن کریم بیان شو چی چا دا قبری لزین اکپرو فی تکذبین قرآن کریم دروغ جن گنی نو دی صورت کی اللہ تعالی ذکر کئی حق آرد دا مکذب تس شی چی تا دا اللہ تعالی کتاب دروغ جن گنی تا دیر زیاد حقیر شی تا دیر زیاد بیکار شی چی دا اللہ تعالی دین چی ریاغ دروغ جن گنی داود سورت دا فمهل الكافرین امهلهم رویدا کافران تا لگ محلت ورکا دا اللہ تعالی عذاب پی رازی محلت تا ورکا لگ اللہ تعالی بیران سی خامخا والسمائی والطوارق والسمائی قسم دے پاسمان باندے والطوارقی او پاغراتن کی دش پی باندے اللہ تعالی قسم کی پاسمان باندے او اللہ تعالی قسم کی اطوارقی دا اطوارق نمرات چرے دا جنسی ستوری تی مراد دی دا شپی چی غستوری راوخی جی النجم ساقم و ما دراکم اتوارق او سشی پوی در کری تا در چی غا دا شپی راتمن کشی سرے النجم ساقم دا غستوری دی زیردن کی ساقب زیردن کی پلقیدن کی ستوری مپسیرین لکلی دارا سقوب نماخوز دی سقوب علیکی کی پا عربی کی سوری کولتا یو شی سوری کول چی راگی تا علیکی نکتی دا بکی وقت شید ستورو تا ساقی بولی ولی که گی دا هغه ستوری دی چی بده بانده دا هغه تیاری چی ری هغه سوری کللیشی نو رناب کی روخی گی نو ستورو تا ساقی دا دی وجنه ولی که گی چی پا دی بانی شیطانان ویش ترشی او شیطانان پی سوری کللیشی از ساقی دا زریدون کی ستوری دی ان کل نفس لما علیها حافظ دا جواب قسم دی دا ان مخفف عن المستقل دی یا دویم قول لن بسرین دا اچ دا ان ناپیره ان کل نفس دا ناپیه چشی نو خبره بالکل آسان شي او دا ورستو لما پا مانا دا الا سره دی اس مانا دا شولا ان کل نفس نشتره هیچ یو نفس لما علیها حافظ مگر پاغیبا نشتره ساتون کی ملائک دا حافظ دا مراد چره یا حفاظت که ان کی ملائک تی مراد دی اللہ تعالی دا هر انسان سره ملائک دا مقرر کردی دی دویم قول لن بسرین دا چره حافظ نو مراد اللہ تعالی دی اللہ تعالی دا هر چا حفاظت کئی نو اللہ تعالیٰ چرے کسوک خکے و کسوک بد کے اللہ تعالیٰ داغ حفاظت کون کرے اللہ تعالیٰ تاغ یاد دی اشارہ شولا حاصل دا اللہ تعالیٰ چی اے انسانانو اللہ تعالیٰ چی استاس حفاظت کئی پخپل استاس حفاظت کئی داغ سید ملائکو پا استوان استاس حفاظت کئی نو تاسو محمل نئے پیدا بلکہ استاس سر و حساب کتاب کی گی فلینظر الانسان او دی گوری انسان الاتو مما خلق چرسن پیدا کرلے شوی دیں انسان د خپل پیدایش ته وګوري چې دا څنګه پیدا کړل شوی دی خلقه مې ماین دافق دا پیدا کړل شوی دی دغه بوټو په هون کې نه دافق د انسان چې پیدا کیږي د مای دافق نه دی بغیر د مای دافق چې نه دغه نه انسان نه پیدا کیږي یخرج من بین صلبی چې راوځي هغه د مینز د ملا د سړی نه وترایم او د سینو د زنانه نه دغه نه انسان چې پیدا کیږي انسان تخپل پیدائش تو گورا چی ترسن پیدا کلے شوی انہو علا رجعه لقادر انہو علا رجعه یقینن داغ اللہ تعالیٰ پا واپس کولو داغ بانی لقادر خامقا قدرت لرن کرے علا رجعه دا پا واپس کولو داغ انسان بانی اللہ تعالیٰ قدرت لرن کرے علا رجعه دا ہو زمیر راجر انسان تا او دا رجعن مراد دوبارہ پیدائش دے هر کله چې الله تعالی ته دغه سپکو دغه بیکاره اوبونه الله تعالی پیدا کړی الله په دغه باندې قدرت لري نو الله تعالی په دې باندې قدرت لري چې تا دوباره پیدا کی په قیامت کې یوم تبل سرایر دیده که لپس دا اذکر دا مقدر ده اذکر یوما او یاد که آغا ورز تبل سرائر چه کارا وقت لیشی رازونه رازونه بخکارک لیشی فما له من قوتن نو نبوی دا غر پارس قوت ولا ناصر ما له من قوتن او ناصر که پرق دار یوما تبل سرائر دا سرائر نمرات سشده یاد که آغا ورز چه کارا وقت لیشی رازونه عقیدی نیتونه پرت اعمال خوی کبدی حسد ده بغض ده دشمنی ده حق سره ده هر څه ورخ کار کړلش فما له من قوت نو نه وای دغه انسان لپاره من قوت خپل سقز خپل صداقت ونا ناصر او نه بل څوک مددگار به دغه لپاره یو قولم بسرین دره چی د قوت نمرات قو خپل قوت تی مراد ده او د ناصر نمرات تیری خارجی مددگار تی مراد ده یا دویم قول داره چی من قوتی نمرات قوتی مالی تی مراد ده اولا ناصر نمرات چی نصرت بدنی تی مراد ده دا انسان چی ری دا سره بیا خپل دمرم طاقت نشتره خارجی و سره دمرم مدد نشی که دلی دی که ردو شبه شپاعت قهریه بانی دا اللہ تعالی دا عذاب نبیار جان نشخلاصه ولی و سمای ذات البر و سمای ذات الرجع او قسم دی پا غسمان مانی ذات الرجع چی غلط را گردی دون که ره والارض او قسم دی په غزمه کوانی ذات سرعی کی غچا ودن کړه ذات رجعی رجع په معنا دره ګرځیدل سره په معنا د حرکت کول سره او مفسرین لیکره دی مراد درینه یعنی په اسمان کې نور د سپوږمۍ د ستوري دی هغه حرکت کوي نو دغه سید اسمان د طرف نه چره ملائک ته الله تعالی را کوزیږي ذات رجعی دغه ته مراد دی را ګرځیدون کړي یعنی په هغه کې نور اسپوک مای گردی دغه سیپاغی کی ملائک گردی را گرزیدون کړي حرکت کوون کړي والارض ذات الصدع او قسم دی په غزمکه باندې چاغه چاودل واله ده زمکه وچوي داغه نه بوټي معدنیات چینه وغیرہ داغه نه راوځي او به داغه نه راوځي انه لقول بسن دا جوابی قسم دی الله تعالی پر اسمان باندې قسم کوي بزمکه باندې د سره پاره انه لقول بسن یقینا دا انه دا ضمیر راجره قران کریم ته او بسن نو مراد تفصیل ده حلال و ده حرام وره تفصیل ده حق و ده باطل ده وست ترجمه تو وقت شئی اینهو لفصلون یقینن ده قرآن کریم لقولون پسلون ده غوائنا ده پسلون چه تفصیل کون که ره پمین ده حلال چه تفصیل کون که ره ده حلال و ده حرام یا تفصیل کون که ره ده حق و ده باطل پا قرآن سر حق و باطل چه ره تفصیل سر بیان شوید یا دویم قولم بسرین داره چی اینهو دا زمیر راجره علا رجعه دا دوباره پیدایش دا انسان لقولن پسلون دا غوینا دا پیسل کلل شوی پسلون پا مانا دا حقون او دا عدلون سره بس دا یقینی خبره ده دا یقینی خبره ده چی قیامت تیره غبرازی خامخه لپسلون لقولن پسلون لقولن حقون لقولن عدلون دا دا انصاب خبره ده او دا حق خبره ده وما هو بالهزن او ند دا غطوقی دا قیامت دا راتلل دا سطوقی ندی یا دا قرآن کریم چره دا سطوقی ندی دا سر لو بشه ندی انهم یکیدون که دا یقینن دیو چلونه که چلونه واکیدو که دا او چل کومزا چل الله تعالی دا کافران چره دا حق بخلاف بنده دا مختلف منصوبی جوڑی مختلف چره تدابیر جوڑی خو الله تعالی زهم تدبیر جوڑم تدبیر جوڑول الله تعالی تدبیر جوڑی یعنی دا دیو دا ناکام کی و فمهل الكافرين نو مهلت ورک کافران ته مهلهم مهلت ورک رويده لګه زمانہ دي کافران ته مهلت ورک فمهل الكافرين یو قول لمبسرین دار چې مراد درینه دار مهلت تو ورک یعنی دعا د شر او تمکوا خیر او تمکوا پدی امید باندې چې دی و ایمان نوړي دویم قول لمبسرین دار چې فمهل الكافرين یعنی د دیو سره چې دعوت کینو په نرمه لهجه باندې وکا کافران ته دعوت کې په نرمه لهجه باندې امهلهم رویدا مهلت ور کړی ته لګه زمانہ یعنی دعا د شر او تمکه اخیری او تمکه لګو خیر د انتظار او توګه انتظار تر کوم وخت پورې وکا انتظار تر دې وخت پورې وکا چې د الله تعالی عذاب پر راشي په دیوان باندې الله تعالی عذاب راځي فمهل الکافرین امهلهم رویدا